أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. Bunlar her ne kadar uzuyorsa da İslam'ın ölçüsüdür. Kendimizi nasıl vücutlarımızı tarttırıyoruz ikide bir ara sıra, acaba kiloda eksik mi fazla mı diyerekten, bunlar da bizim İslam ölçümüzdür. Kendimizi ancak bunlarla ölçebiliriz. İslamiyet'teki nasibimizin ne kadar olduğunu herkes kendisi kendi kendine anlar yani. Bir terazi. Onun için her gün söylediklerimiz ayrı ayrıdır. Bugünkü dersimiz yine bu hadisin son kısmına aittir. Mümin, bütün insanların senden emin olduğu gün sen müminsin. Bütün insanlar her cisit, maddi manevi senden ne zaman emin oluyorlar? O zaman senin kendini mümin olduğuna sen kendini hükmedebilirsin. Ben mümin bir adamım. Eğer kendinden başkaları mutazarrır oluyorsa, kendi menfaatin için başkalarını mutazarrır ediyorsan, imandaki noksanına alamettir. Müslüman da böyle. Müslüman da bütün Müslümanların senin elinden ve dilinden selamette olduğu gün sen Müslümansın. Eğer Müslümanlar senin elinden ve dilinden mutazarrır oluyorlarsa, Müslümanlıkta noksansın demek. Muhacir, ne zaman ki günahları terk edebiliyorsun, o zaman muhacirsin. Günahın ufağı büyüğü hep bir. Günahlardan uzaklaşabildiğin günü, terk edebildiğin günü, hakiki muhacir sayılırsın. İbadet etmesi kolaydır. Namaz kılarsın, oruç tutarsın, zekat verirsin. Her bir çeşit ibadet yaparsan kolaydır. Fakat günahların terki zordur. Günahları bir kere alıştı mı bir insan bir günaha, o günahı terk etmek kadar zor bir şey yoktur. Onun için bir zerre günahın terki, yer gök ehlinin nafile ibadetlerine mukabildir demişler. Bu kadar çok fazileti var. Hayrun min ibadeti sekaleyn diyerekten İmam Bürgü'yü nakletmiş bunu. Bugünkü asıl dersimizin son kısmı olan bu kısım, nefsim yedi kudretinde olan Hazreti Allahu Celle ve Ala'ya kasem ederim, yemin ederim ki komşusu kendisinden emin olmayan hiçbir kimse cennete girmez. Bu da bizim için bir ölçü. Komşumuz bizden ne kadar emindir, ne kadar rahattır, bunu geçen derslerde izah ettik. Fakat bugün yine bir tazelerini topladım size. Onları açıklayacağım şimdi. Bir insan men avleka babahu dune carihi, kapısını örtüyor, kilitliyor, dayaklıyor. Mahafeten ala ehlihi, komşusunun şerrinden evine bir zarar gelecek korkusuyla, evime bir zarar gelir korkusuyla kapısını kilitlemesi, dayaklaması, gerek malına gerek ehline böyle bir korku kendisinde varsa, فَلَيْسِ ذَٰلِكَ بِمُؤْمِنِ, bu adam mümin değil diyen değil de korktuğu insan, bundan bana zarar gelir, evime zarar gelir, ben kapımı açık bırakırsam bir malımı çalar bu benim, hiç oğluma çocuğuma bir zarar yapar diye korkuyorum, korktuğumdan dolayı kapımı kilitliyorum, dayaklıyorum, bundan dolayı korktuğum insan ne kadar caminin müşmalı da olsa, feleyse zâlike bir müminin. Veleyse bir müminin men lem ye'men câruhu bevâika, şerrinden senin emin olunmadığı müddetçe sen de cennete girecek değilsin. Cennete girmen için komşularının senden emin olması. Tabi bu şimdi uzayacak aşağıya doğru ama şunu da şöyle bir arz etmek isterim ki, bu herkesin bildiği gayet basit bir ders. Üzerine durulmak O kadar şey değil yani, mühim değil. Mühim değil ama kırk bir esas var burada. Müslümanların birbirleriyle husn-ü muaşeret dedikleri, adab, adab-ı muaşeret. Yani farz değil bunlar. Namaz terki gibi, orucun terki gibi, haccın terki gibi, zekatın terki gibi mühim değil. Komşuyla geçirmemişsin. Ne olacak? Ama dilimizin buna verdiği kıymete bak. Ölçüye bak. Onun için bizim bir haftamız var. Pazar günü. Ekseriyetle herkes bugün hava bozuk. İyi vakitlerde teneffüs için uzak yerlere, deniz kenarlarına, bağları, bahçeleri dağılırlar. Halbuki biz dini esasları okumaya vakit de bulamayız. Gerek memuriyetimiz ve gerekse ticaretimiz buna da manidir. Haftada bir gün böyle ders dinlemek, bu da zor gelir. Bir gün var haftada, onda biraz nefes almayalım diye. Kıra bayrak açarız. İşte bu en basit olan komşu hakkında da dahi bilgimiz noksandır. Bunları ancak dini esaslara vakıf olmak suretiyle bilinebilir. Onun için rica edeceğim kardeşlerden ki bu gibi derslere şey yapmasınlar, ehemmiyetsizlik vermemesinler ve bu pazarlarını böyle gezilerle kaybetmektense asıl gayip bu gezilerdedir. Bu geziler insanı hem günaha sokar, hem paraların israfına mani olur, hem de efendim vakitlerin ölmesine sebep olur. Hiç olmazsa bir ibadethaneye girer, 3-5 kelam dinlersen hem onun sevabı üzerinde kalır, hem oradan da insan bir ders almış olur. Tedre-i mahat gülcar. Efendimiz şimdi soruyor, siz komşu hakkının neden neler olduğunu biliyor musunuz? Komşu hakkının neler olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi bakınız ne kadar güzel bir ölçüdü bu bize. Komşu hakkıdır. Fakat bu komşu hakkına biz ne kadar riayetkarız. Çünkü Allah-u Teala kendi hakkım bana ait diyor. Benim hakkımı bir insan riayet etmezse onun şeysi bana ait. İstersem affederim, istersem cezalandırırım. Bu bana ait. Ona kimse karışmaz. Fakat kulumun hakkı kuluma ait. Buna ben karışmam diyor. Bu kulum seni helal edecek, sana hakkını helal edecek. Ondan sonra bana kalacak iş. Onun için ufak gibi görünür ama haddi zaten çok da mühimdir. Şimdi burada Efendimiz sordu. Ma hakkulca, komşu hakkı nelerdir? Bakalım. Diyor ki, izesteaneke entehu. Komşu senden istiane ediyor. Yardım talep ediyor. Her ne cihetten olursun. Komşu senden bir yardım talep ediyor. Eğer onun yardımına mümkün imkan olduğu halde yapmazsa bir. Ve izzet tekrabaka. Borç istiyor. Bir işi var sıkılmış. Komşu bana şu kadar bir ödük veriyor. İki. Onu verirsen, yardımı yaparsan Müslümanlıktaki nasibin iyi. Yapamadığın takdirde yani şimdi dereceler var ya 1, 2, 3, 5 derece düşüyor insan aşağıya. Ve izle tefkara muhtaç oldu. Hepimizin başına gelecek haller tabii dünya hiç. Her zaman bir insan bir kararda olmaz. Ütte aleyh. Bu muhtaç olduğu zaman da onu gidip ziyaret edecek. Halini soracak. Ve haline bu sana gelip demeden sen onun haline muttali olup yapacağını yapacaksın. Ve izle arıba. Hasta oldu. Ütte. Bu sefer de onu göreceksin. İade. Ziyaret edeceksin. Hastayı ziyaret. Hasta ziyaret yapacak. Ve izle esabehu hayrun. Bir hayır hesap etti kendine. Çocuğu geldi dünyaya. Yahut askerden oğlu geldi. Veyahut bir ev yapmıştı. Evine işine girdi. Bunun gibi böyle bir sevinç, sürur alameti. Oğlunu evlendirdi. Bir şeyler. Henne ehu hacıdan geldi. Bunu tehniye dediğimiz ziyaret edip Allah mübarek etsin. Hacıyı Allah kabul etsin demek abestir. Doğrudur ama Allah orada muhakkak bunu kabul etmiştir. Allah mübarek etsin demek lazım. Böyle bir hayır isabet ettiği vakitte henne ehu henne ehu onu mübarek olsun. Güle güle oturun. Evlendiyseler güle güle geçinin. Gibi bir şeyler. Bize hesabı musibetün Bir ölüm hadisi, bir zarar hadisi, yangın, zayiattan bir şey olur. Böyle bir musibet isabet ettiği vakitte azzeytehu, geçmiş olsun birader. Bir ihtiyacın var mı? Allah daha iyisini verir. İşte ne yapalım, mukadderat-ı ilahiyedir diye bir tesellilerle onu ona taziye ediyorlar. Yapacak. Ve izden mate, bizde ölüm var Allah'a zilge. Ki oluyor, her gün olacak. Ve izden mate, öldüğü vakitte ittebate cenazetehu, cenazesine gitmek Müslümanın vazifesi, farz değil arkadaş. Farz değil ama İslam'ın adabı bu, İslam'ın ehemmiyetine bak. İslam'ın ölçüsü, tansiyon makinesi. Koluna vurdukları vakitte senin kanın şöyle diyor. Kan mayenesi, işte bu da İslam mayenesi. Ve la tastati'u aleyhi bilyan, paran çok. O adamın bir kat evi var. Senin de paran çok, yerine yapacaksın 3 katlı, 5 katlı bir ev. Bunun havasına ve güneşine mani olacaksın. Bunu ancak o izin verirse yapabilirsin. Bunu ancak o izin verdiği takdirde isteyeceksin, rica edeceksin. Mela, ben bir ev yapacağım ama işte 3 kat yapmak istiyorum, 5 kat yapmak istiyorum. Öyle de şey verdiler bana, ruhsat verdiler. Oo birader, sen onu yapacaksın da sana ne yapacağız biz burada? Zindanda kalır gibi. Ne hava var, ne ışık var bize. Yok, olmaz dedim, yapamaz onu binaya göre. İlla bizni. Ve la tü'zihi, daha bak. Ve la tü'zihi bi kutâre rehi kıdırken. Senin paran var, etin kilosu şimdi bilmem kaç kuruş. Almışsın kuzuyu, evinde güzel güzel kızartıyorsun. Mis gibi kokusu yayılıyor etrafa. Öteki komşu zavallının eti bayramdan bayrama yayılıyor, görmüyor. Şimdi sen velayet zihi, sen ona eza verme. Dövmüyorsun, söylemiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Ama o evinin etinin kokusu yayılıyor etrafa. O zavallı diyor, helal olsa olsa gibi bir şeyler de varsa evin içerisinde. Ya böyle nefse her şey isteyen kimseler. Ne kadar üzülürler onlar şimdi. Bununla da onları sakın üzme. İlla en tarife lehu minha. Ancak bu yaptığından bir parça korsun, onlara da ikram edersen, o zaman bunu rahat rahat yersin. Ve izeş terayte. Aziz kardeş bak, ne kadar mühim şeyler bunlar. Ve izeş terayte fakiheten. Gerek turfanda olsun, gerek başka zamanda olsun. Elmadan, armuttan, portakaldan vesaire meyvelerden almıştın. Şimdi filelarda var, içinde ne var olduğu besbelli. Eskiden zembil vardı, içindekini sen bil demek. Bilmez kimse içinde ne olduğunu. Getirirsin evine, kursun. Fakat şimdi file adeti, onun için hepsi meydanda, çoluk çocuk, onu hepsi görüyor. Ve izeştirayeti fakiheten vehdile. Un aldığın meyveden komşuna da ikram et, ihsan et, ihda et. Fe in lem tef'al. Veremeyeceksin. Az getirmişsin. Ancak çoluğuna çocuğu yatacak. Veremeyeceksin. Fe edhilha gece vakti. Yahut kapalı bir halde bunlar görmeden sok evine. Komşuların görmeden sok evine. Ve la yehruc miha veledüke. Sakın çocuğunun eline verip de otur fandayı sokağa da çıkarma çocuğu. Çocuğu eline verip de onu sokağa çıkarma ki diğer onu alamayan çocuklar çocuğunun elinde görürlerse aralarında şey olur. Zavg olur. Rahatsızlık olur. Fakat çocuğu da zapt edemezsin. Buna dikkat etmek lazım. لِيَغِذَ بِهَا وَلَدُهُ Ve bir bazı rivayet, bu bir rivayet. Bir rivayetlerde de مَا حَقِّ الْجَارِ عَلَيْهِ Benim üzerime komşu hakkı nedir diye soruyor. Buyurmuşlar ki اِمَّرَضَ اُتَّهِ Hastayı gidip ziyaret edeceksin. وَاِمَّاتَ شَيْئَتَهِ Öldü yoksa da cenazesini teşhir edeceksin. وَاِذَا اِسْتَقْرَبَكَ Senden bir ödünç istiyorsa اَقْرَفْتَ Ona da onu vereceksin. وَاِنْ اَعْوَذَا Sana sığınırsa bir şeyden dolayı benim koru muhafız et diye iltica ederse sana seterte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu kafirlerde bile, Müslümanlıktan evvelki olan devirlerde bile bu komşu hakkına son derece riayet edilirmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Akçe'ye çıktı. çıktı buraya, buradaki İslamları davete, Taif'e, Taif adı değil, Taif'e çıktı, onları İslam'a davet etmek üzere. Efendimiz oradan geri geldi tekrar Mekke'ye. Fakat Mekkeliler Mekke'yi komamaya karar vermişler. Giderse komayalım bunu Mekke'ye diyerek. Yanındaki hizmetçiler haber verdiler. Dedi gidin filana söyleyin, beni himayesine alır mı dedi. Beni himayesine alır mı? Ona sığınıyor yani. O da söz verdi, ben onu himaye ederim, gelsin dedi. Onun himayesi altında girdi Peygamber Mekke'ye. Etraf istemiyor. Hakkı kabul etmek insanlara çok ağır ve çok zor. Peygamber bir şey diyor mu konuda? İslam'a davet ediyor. Putlara tapmaktan, Hristiyan adetlerinden vazgeçerlerini istiyor. Fakat insanlar bundan dolayı ona düşman kesildiler. İstemiyorlar, memleketlerinde durmasını istemiyorlar. Ha, şimdi böyle bir gavur bile, bir böyle herkesin ona düşman olduğu bir zamanda onu himaye etmesi gavura bile bir şeref. Gavurda bile bir şeref o. Gavurda şeref olunca İslam kendisine böyle sığınan adamı artık nasıl muhafaza edecek bilmem artık. Ama sakın şeyler gibi zannetmeyelim. Bu sığınıyla. O neydi? Yani der gençler sığındılar mı? Ne yaptılar işte bu adamdan mesela? Bu yanlış iş. Mesela bir hırsız gelir sana aman beni sakla derse onu saklamak vebaldir. Onu saklamak vebaldir. Eşkıya gelir aman beni sakla derse vebaldir. Bunun gibi kötüleri saklamak vebaldir. Onların vebaline aynı zamanda da iştirak. Bu öyle değil. Bir Müslüman nedense sıkılmış sizi iltica ediyor. Bu ilticadan dolayı onun saklamak. Gerek hatalarını saklamak, gerek kendisini saklamak hepsine şamil. Şimdi bunu böyle bir tahlil edecek olursak aramızda. Hangi Müslüman bize geldi de bizden bir yardım istediği vakitte ona yardım ellerimizi açabildik? Yapabiliyor muyuz? Bu birinci, bir derece bir şimdi. İkinci derece, bizden para istiyor, sıkılmış. Ya işinde ya nafakasında sıkılmış. Bu bizden para istediği vakitte ona borç verebiliyor muyuz? Ölçümüz oldu iki. Fakir olduğu vakitte, ihtiyaç sahibi olduğu, muhtaç bir durumda ona bir yardımımız oluyor mu? Üç. Hasta olduğu vakitte gidip de geçmiş olsun, Allah şifa versin. Paran var mı? Doktor ilacın var mı? Doktora gösterdin mi kendini? Nedir halin diyen var mı? Dört. Sevinç gününde ona gidip de Allah mübarek etsin diyen, o belki çok iyi oluyor ama ya etmeyenlerimiz de var. Böyle bir şeyi etmemek ne kadar bir kusur yani. Biri musibet isabet etmiş. Bu musibetten dolayı ona taziye. Yahut böyle öldüğü vakitte cenazesine gitmek. Şimdi biz bu memleketler büyüdükçe bu müşkülleşiyor bu adetler. Adat İslamiye zorlanıyor memleketler büyüdükçe. Halbuki ufak memleketlerde bunlara daha çok dikkat edilir. Mesela köylerde bir sala okunur. Bugün bir hasta var öldü. Köylü o gün işe gitmez. Gitmez. Öküzünü salar. Bekler cenaze hazırlansın getirelim yerine yerleştirelim. Köylü el birliğiyle gider mezar kazar. Şunu yapar bunu yapar hazırlarlar. Eli sahibi de rahat eder onların sebebiyle. Fakat şehirde üst katta oturanın alt kattan haberi yok. Alt katta oturanın üst kattan haberi yok. Cenaze gelmiş ki beni belediye gitsin toplasın götürsün. Ne cenaze iştirak ne cenaze sahibiyle ilgi. Cenaze sahibinin varsa akrabasının yakından bu işleri takip edebilecek ne mutlu. Yoksa başka türlü büyük şehirlerde bu imkan haricinde. Bir gün bizi çağırdılar. Dediler ki hoca efendi bizim bu akşam hatim duası yapacağız cenazemiz var. Gelir misin dediler. Peki dedik gittik. Evin numarasını vermişler bize. Gittik aşağıda kapının önünde birisi oturuyor. Dedik hemşire burada böyle bir cenaze olmuş burası mı o? Haberim yok diyor. Haberim yok diyor. Evi aynı kat. Yani aynı binanın alt katındakinin üst katında olan cenazede haber olmamış. Birçok böyle vakalar doklalı. İkincisi yine ben biliyorum. Bir cenaze ölmüş. Fakir ama. Fakir olduğu için eğer bugün belediye teşkilatı olmasa cenazelerin bilmem yüzde kaçı evlerde kokar. Bereket cenaze teşkilatları onu nasıl yapıp götürüyorlar yerlere. En nihayet hamal getirdiler çarşıdan. Bu hamallara kaldırdılar cenazeyi. Çünkü herkes memur işine gidiyor bir kere. Vazifesi var sabahleyin gidecek bu işine. Esnaf dükkanımı açacağım diyor. Ekmek parası lazım çocuklara. O da çekilip gidiyor. Kime kalıyor? İhtiyarlardan çocuklara kalıyoruz. İhtiyar benim gücüm yetmez buraları dolaşma diyor. O da oturuyor evinde. Çocuk da benim vazifem diyor. Oynayacağım diyor. Ya, bu ne kadar acı bir şey. Allah muhafaza. Bunlar hep el birliğiyle olacak şeyler. Şimdi niye bir rivayette biz dedik ki ya Resulallah. Bunlar Efendimiz'e soruluyor. Efendimiz'i cevaplandırıyor. Ma haklı civar. Komşu haklarından bahsediyorsun. Diyorsun ki komşuyu senin şerrinden emin olmazsa o cennete girmeyecek. Bunlar bu haklar nelerdir acaba? Buyur. İn istagradake akrazteh ve isteanike eanteh ve in ihtace e'tayteh ve in marad utteh ve zikrel hadis. Okuduklarımızın hepsini okudu. Hel tefkohu nema akullikim. Dedi ki şu şöyle diyelim anlıyor musunuz siz? Tabii herkes bilmiyor, anlıyor tabii. Onlar biz sizi söylüyorsak onu da şeyler olmak, lisanları olmak dolayısıyla tabii hep anlıyorlar. Anlıyorsunuz ama yapanlar yapma meselesi. Anlamak meselesi değil de yapma meselesi. Böyle bir kardeşimiz sığındığı vakitte, iltica ettiği vakitte, yardıma muhtaç olduğu vakitte. Verirsem gelemez hoca efendi. Bir daha verdim miydi? Kavga etmek lazım. Mahkemelere müracaat etmek lazım. Dövüşmek lazım. Vermektense vermemek daha iyi diyor. Ama Müslümanlık ölçüsüne verince demek ki iki tarafında Müslümansa alan vermiyor, veren de vermek istemiyor. Tabiatıyla değil mi? لَاَنْ تُؤَدِّيَ حَقَّ الْجَارِ اِلَّا قَلِيلٌ مِنْ مَنْ رَحِمَ اللّٰهِ اَوْ كَلِوَةً كَحَلَى Ya bu hak, komşu hakkı gayet güzeldir ama kalilün yapıcısı azdır. Hakkı, bu hakkı riayet edenlere, edenlerin bu bunları işleyenlerin sayısı azdır. Adedi azdır. Rahimallah. Allah onları da rahmet eylesin. Şimdi buyuruyor ki men kâne yü'minu billahi vel yevmil âhir fel yükrim câre. Allah'a iman eden ve ahirete iman eden komşusuna ikram eylesin. Komşusuna ikram eylesin. Kâlu ya Resûlallah ve mâ hakkul câr al-câr. Komşunun komşuya hakkı nedir ya Resulallah? Bunu böyle dediniz ama. Gal. İnseeke atayte. İsterse vereceksin. İstediği vakitte istediğini vereceksin. Fezekerel hadis. Yukarı hadisi baştan aşağı tekrarladı burada da. Burada yemek kokularını kokutmama ve evlerini de üzerine fazla yapmama da ayrıca şey yaptı. Tasvih etti. En Fudalet ibn-i Ubeyde radıyallahu anh diyor ki selâsetün minel fevâkıs. Üç şey vardır ki insanın belinin kemiğini kırar. Yani çok ağırdır. Çok meşakkatlidir. Çok zahmetlidir. İnsanın taşıyamayacağı belinin kemiği kırılacak bir ağırlıktadır bu üç şey. Birisi imamın hangi imam olursa olsun imamın. İster devlet imamı ister caminin imamı. İn ehsente lemişkür. Veriyorsun da teşekkür etmiyor. Doymuyor yani. Gözü doymuyor. Boyuna ver diyor. Vize esete lem yağfir. Hatadan da insan salim değil ya. Bu sefer de bir hata ediyorsun. O hatayı da affetmiyor. Neden yaptın diye kıyamet koparıyor. Birisi de ve carın su bir de kötü komşunun kötülüğüne sabretmek. Öyle kötü komşu ki hayran defalehu. Hayır görüyorsa, görüyor bütün gün, hep saklıyor. Gördüğü hayırları örtüyor. Bildirmiyor kimseye gördüğü hayırları. Ve in ra'a şerran eza. Eğer bir fenalık gördüyse yayıyor onu ortalığa. İyilikleri saklıyor, kötülükleri yayıyor. Bu üç şey çok büyük, yükmüş insanların sırtında. Birisi de vemra'atun bir kadın. İn hazarte azetke. Evde yanında oturuyorsunuz. Mütemaden dilini açıyor, ağzını açıyor yani gözünü yiyor. Senin evde oturduğunu sana pişman ediyor. Sen de kaç kere arıyorsun. Eziyetlendiriyor böyle. Dili bozuk bir kadın. Ve ondan eğer uzaklaşır bir yere gidersen hanet. Evinde oturduğun vakitte sana eziyet ediyor. Bırakıp da bir yere gittiğin vakitte gerek nefsine gerek malına hıyanetlik yapıyor. Bu üç felaket. Şimdi Enes radıyallahu anh diyelim ki Allah Allah. Ma amene bi men bâte şeb'ânen ve câruhu câ'i'un ilâ cembih ve hüve ya'lem. İbn-i Abbas radıyallahu anh'tan rivayet. Buna bak ufak bir şey ama tansiyon da ufacık bir makine ama ölçüyor bizi. Bu da şimdi bizim ölçümüz. Ama diyecektin ki hocam bugün aç kimse yok ya. Herkes elhamdülillah. Ama bu bize göre değil. Memleket geniş. Neler var memlekette yani? Neler de vardır. Men bâte şeb'ânen. Karını doyurmuş rahat. Ve câruhu câi. Hadi komşu aç. Komşusu aç. Aç oldu. Hadi kendi karını doyurmuş. Ve yâlem. Biliyor ki onun aç olduğunu da. Aç olduğunu bildiği halde kendisi rahat yatağına yatıveriyor. Karımı doyurdum ben ya. Ha. Bu ma amene. Bu iman etmiş bir adam değildir yani. İmanı olgun bir adam değil. İnsan bu ama hani işe yaramayan insan. Hasta. Hasta. Hastalığın da derecesi var. Kimisi yürüyebilen hastadır. Kimisi de kımıldayan hastadır. Yatakta etrafa istirap yağar. Saçar. Ve bazı da Allah'a sıkıya mikrop saçar. O daha tehlikeli. Yine ikinci bir tekit ile Gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu işte hep bu hadisi izah bunlar. Leysel mü'min. Bu adam mü'min değildir. Ellezi ummin. O kişi yeşbe'u ve câhuhu câin. Müteaddit kelimelerle bunları Peygamber Efendimiz bize doyuruyor. Kendisi doyduğu halde, komşusu da aç olduğu halde yatan insan mü'min değildir. Ya nedir? Gavur mu? Değil. Estağfurullah. Gavur dedi. Yani imanında tekemmül etmiş değildir. Zayıf bir iman. Hasta bir adam gibi. Şimdi hasta yatakta yatınca onu insanlıktan çıkarır mı? İnsandır yine ama. Ne yaptın ki? İşe yaramıyor. Bizim halimiz de öyle. Yine bir diğer tabir ile leysel mümin ellezi yebit şeb'anen ve caruhu ca'i'un ila cembih. Kendisi karnını doyurmuş yatıyor. Yebit. Lakin komşusu aç. Komşusu aç olarak kendisi karnını doyurup yatıran insan mümin değildir. Bu mümin değildir demek kafir demek değil ya. Anlıyorsunuz ki işte zayıf gayet. Nasıl hasta adamın hayrı yoktur, işe yaramaz. Askere çağırsalar gidemezsin. Bir yardıma çağırırsan kımıldanamazsın. Hiçbir şey faydası olmaz yani işte. Varlığı zarardır zaten. Varlığı da zarardır. Çünkü o olmasa evde 3-5 kişiyi de zapt etmiştir. Bakılacak mı? Edilecek. Hastaneye mi işgal eder? Şunu buna işgal eder. Ama ölmemiştir. Yine insandır. Faydası yok ama. Zararından başka. Yine Enes radıyallahu anh diyor ki Câ'e racülün ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam gelmiş Resulullah'a. Efendimiz'e. Demiş ki ya Resulullah eksüni. Ben cıvlağım ya Resulullah bak bana bir şey ver. Bir giyecek bir şey ver demiş bana. Resulullah fe'anudu anhu onun sözüne kulak asmamış. Fekale ya Resulullah eksüni. Tekrar demiş ya Resulullah bana bir şey ver bak ben cıvlağım. Giyecek bir şey ver. Fekale. اَمَا عَلَكَ جَارٌ Senin komşun yok mu? Sana bir esbab verecek komşun yok mu senin? Ta kalktın buradan da burada bana geldin. Şimdi bize de geliyorlar. Birçok kimseler adını bilmeyiz, sanını bilmeyiz, memleketini bilmeyiz. Aman bize yardım. Canım sen kimsin? Sıracı düzenli öyle. Ama bir yardım istiyor bizden. Cahaya git kapıyı bek, kapıda bekliyoruz. Bazısı da aldanıp veriyor. O da ne yapıyorsa yapıyor işte. Buna da diyor ki Cenab-ı Peygamber اَمَا عَلَكَ جَعْرٌ لَهُ فَضْلُ سَرْبَيْنِ İki esbab olup da birisini sana verebilecek kadar bir komşun yok muydu da senin? Kalktın da bana kadar geldin de burada şimdi benden esbab istiyorsun. قَالَ بَلَا غَيْرُ var. Çok var. Bir değil. قَالَ هَلَّا يَجْمِعَ اللّٰهُ بَيْنَكَ وَيْنَهُ فِي الْجَنَّةِ Öyleyse onunla senin adına cennette de Allah birleştirmesin. Onun yüzünü sana Allah cennette de göstermesin yani. Cennette sana yüzünü göstermesin demek, o adam cennete girmesin demek. Yani tabir. Yani şey var. rüya görmüş bugünden birisi de. Tabir demiş, çağırmış. Adam tabir ederken demiş ki sen bütün çoluğunun çocuğunun ölüsünü göreceğini de demiş öyle öldü. Bu ağır bir şey, ağır bir tabir. Babam bu adam buradan nasıl terbiyesiz konuşuyor böyle ben. Getirip bana demiş iyi tabiri ya. Getirmişler. Söylemiş. Aman efendim demiş Allah sizi o kadar muammer edecek ki. O kadar muammer edecek ki. Şimdi o kadar bu ömrün içerisinde diğerleri kalmayacak yani. Şimdi bu adamla senin Allah cennete kavuşturmasın demek. O cennete girmesin demek. Onu Allah cennete sokmasın. Cennete girdikten sonra herkes birbirini görecek. O da görüyor. Görmemek mümkün değil. İbn-i Ömer diyor şimdi. Kem min car yetealleku bi cari. Komşusu yarın kıyamet gününde komşusunun yakasına yapışacak. Komşu. Ay fakir bir çare komşu varlıklı komşunun yakasına yapışacak. Ya Rab sel hada. Ya Rab buna sor. Lime evleke babahu. Niçin kapısını kapadı bana karşı? Yani istediğim vakitte vermedi bana. Yardım etmedi bana. Sor bakalım ya Rabbi niçin yapmamış? Ve mani'ani fadlahu. Artıklarını bana vermedi. Fazlasını bana vermedi. İhtiyacımı karşılamadı. Bundan şikayetçiyim ya Rabbi. Diye ilk şeyi bu zat yapacak. Şimdi Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir hadis rivayet. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men ye'kuzu minni hâzil kelimat. Efendimiz demiş ki ben bir şey söyleyeceğim. Birkaç kelime söyleyeceğim. Bu kelimeleri hanginiz zapt edebilirsiniz? Cemaat de sormuş böyle. Fe ya'meli bihinne. Onunla kim onları zapt edecek ve amel edebilecek? Ev yu'allime men ya'mel bihinne. Yahut onu başka yapacak bir adama söyleyebilecek. Kendisi yapamıyorsa da bir başkasına öğretebilecek, söyleyebilecek kim var? Fekale Ebu Hureyre. Kultu ene ya Resulallah. Ben yaparım ya Resulallah. Söyle buyur. Dedi çıktı. Fe'ahaze bi yedi. Peygamber benim elimden tuttu. Tuttu. Fe'adde hamzen. Beş şey saydı. Fe'adde hamzen. Bak ne güzel değil mi bunlar. Sanki peygamberimizin huzurunda şimdi. Hadi buyurun bir salatu selam getirin. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Birinci sözü Efendimizin. İttekil maharim. Ey Ebu Hüreyre. Hem dinle hem başkalarına dinle. Duyur. İttekil maharim. Haramlardan sakın ve korun. Haramlardan sakın ve korun. Maharim. İttekil korunmak ve sıkılmak. İttika. Ne zaman ki haramlardan korkup kaçabiliyorsun, tekün abeden nas, nasın en abidi sen olursun. Nasın abidi demek gece sabahlara kadar secdelere kapanan, gündüzün akşamlara kadar oruçtan değil, haramlardan kaçan adam. Şimdi haramlardan kaçış nispetini kendimizde ölçebiliriz. Ben ne gibi haramları terk edebiliyorum, ne gibilerini terk edemiyorum. Eğer sen sigarayı da haramdan saymıyorsan vay halimize. İkincisi, birçok şeyler var. Bugün daha bu dersin ilerisi çok geniş. Erkeklerin kadına benzer kıyafete girmeleri, kadınların erkeklere benzer kıyafete girmeleri büyük kabahattir. Ve bunun başında da şu tarış olma gelir. Allah Teala'nın verdiği bir hılkat var. Bu hılkatı veren Allah'tır. Bu hılkatı tebdil-i tağyire kimsenin hakkı yok. Kulağını kesebilir misin? Bunun kulağı fazladır bu burada. Niçin böyle duruyor? Düz olsa daha iyi. Bunu buradan kesebilir misin? Bunların nasıl hepsinin lüzumu varsa bu sakalın da lüzumu var. Fakat memleket göreneği olaraktan bugün bu bir adet kabiline gelmiş. Biz adete değil hakka uymaya mecburuz. Adete değil de hakka uymaya mecburuz. Peygamberimiz sakallı mıydı? Sakallıydı. Herkes de sakallı mıydı? Sakallıydı. Binaenaleyh şimdi siyah sakalı ne kadar güzel yakışır bir genç insana. O güzel siyah sakalın içerisine bazen şimdi beyazlar verilir. Beyazlar belirince insan der ki ya bizi ihtiyar zannedecekler şu beyazları kopalalım der yonmaya başlar. Bunu yonmak nurdur. Bu nurun yonuşu nurlarını istediğin kadar yon diyor. Nurdur bu nurlarını istediğin kadar kopar. Nuru da koparıyor. Kopardığın tel tüy değil nurdur. Bunları sen kendi kendine yok etmeye çalışıyorsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh her gün bir vaiz gelirmiş başına. Ya Ömer Allah'tan kork. Ölüm var. Neler diyorsa bir şeyler söylermiş. Hazreti Ömer'i Ömer'in kulağına. Ömer de kendisine gelsin diyerekten. Hazreti Ömer cahil değil ama kendisinin demek böyle bir şeye ihtiyacı var. Bunu başkaları da öğrensinler diyerekten bir adamı vazifelendirmiş. Her gün gelip ona söylermiş. Bakmış ki bir gün sakalında beyaz belirmiş. Demiş gelme artık. Neden? Ya Ömer demiş alamet üzerimde belirdi demiş. Senin artık söylemene ihtiyaç kalmadı. Onun için Allah cümlemize intibah versin. Şimdi halka bir şey diyecek tarafımız yok. Memur vazifelidir, ona diyecek bir tarafımız yok. Ya din adamlardan ne diyeceksin? Senin vazifen bu dinin, ben hocasıyım diyorsun. Bu dinin hadimiyim, hizmetkarıyım diyorsun. Okudum, geldim işte buraya, imam da oldum diyorsun. Vaiz de oldum diyorsun, hadis de oldum diyorsun ama parol parol biliyorsun. Allah affetsin cümlemizi. Bu tenkit değil arkadaş. İşte tansiyon, bu şimdi tansiyon makinesinin bizim üzerimizdeki tatbiki, derecemizi, İslamiyet'teki derecemizi gösteren bir hal. Cemaatimizin içerisinde belki %30-20 hiç din şeysiyle yani alakaları yok tabii. Vazifesi var herkesin. İşçidir, güçlüdür, memurdur. Ama sakal şeriatımızın, İslam'ın şiarıdır demiş, salmış da. Bir işçi, bir vazifeli, bir tüccar salmış da. Allahu Ekber diye öne geçen bir insan, onu da bakıyorsun, çırılıyorlar. Bir rahmetlik Hacı Yakup Efendi vardı. Hoca Yakup Efendi. Üç baş mendesesinde rahmetlik oldu. Belki sen yanından ötük olur. Bu zat böyle camilerde sakalsız imam gördü müydü? Kıldıysa onu iade edermiş. Ama şimdi şaşırdım diyor hangisini iade edeyim? Hepsini tekrar tekrar iade etmek. Yaşlandığımda artık hakkından da gelemiyorum diye bir şikayette bulunduydum. Allah cümlemizi affetsin. Şimdi Ebu Hüreyre'ye Resul-i Ekrem'in verdiği 5 nasihattan birisi. Ya Ebu Hüreyre, ittakil meharim. Bunları hep ezberlememiz lazım. Peygamberimizin sözleri. Tekün e'abeden nas. En nasın abidi sen olursun. Ne zamanlık şeylerden, haramlardan kendini kaçırabiliyorsun, saklayabiliyorsun. Onun için harama alışmamak lazım. Bize bir vakit içki dersi verildiler de bu içki dersini veren doktor efendi bize dedi ki bir kadehten başlar dedi. Bir kadeh zarar, adam ne zarar verir bir kadeh içki? Hiçbir zarar vermez dedi. Ağzın kokar bir şey. Ama vücuduna bir tesir yapmaz. O işte o sarhoşluk bir kadehten başlar. Sonra bir gün gelir ki o bir kadehin yanına bir daha eklersin. Bir kadehin yanına bir daha eklersin derken olursun bir ayyaş. Sigara bir tanedir zarar etmez ama dersin. Bir derken iki olur, 20 olur bir pakette. Bir paket yetmez, bir paket daha eklersin üzerine. 2 paket olur. Onun israfı ayrı haram. Ağzının pis kokularla melekler senden uzaklaşıyor. O ayrı bir vebal. Yani biz bugün ufak günahlardaki paralarımızı artırsak memleketi inanılsın ihya ederiz. İhya. Bugün deniz orduları, kara ordusu, hava orduları hep yardım istiyor memleketten. Ne yapıyoruz yardım edipten? Eğer sıralarımızın parasını toplayıp versek kafi gelir onların hepsine. Çünkü milyonlara geçiyor. Günde 30 milyonuz, 15 milyon olsak, 10 milyon olsak içen, 1'er lira olsa 10 milyon lira, 2'şer lira olsa 20 milyon lira, 3'er lira olsa 30 milyon lira, bazı da 5 lira falan oluyormuş galiba, 5 lirası 50 milyon lira. Bir günde 50 milyon uçuyor, 10 günde 500 milyon yapar, 100 günde 100 milyon yapar, yoksa 5 milyar mı yapar? 5 milyar galiba. E nedir bu? وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكْ تَكُنْ اَغْنَ النَّاسِ Şimdi bugünkü eylem dedikleri kıyametin kopuşu, Allah Teala'nın taksimine razı olmamak. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكْ Allah sana ne verdiyse ona razı olmaya çalış. Öteki yiyor, çok kazanıyor. 100 günde 100 lira, 500 lira kazanıyor kazancı var. Sana da 5 lira kazandırıyor, 5 lira. Sen de o 5'e razı olacaksın. O 100 kazanıyor, yüz yiyor, şöyle evi var, böyle malı var diye buna göz atacağına, sana Allah-u Teala'nın verdiğine razı olduğun gün sen insanların en zenginisin. En zengin o 100 milyonlara malik olan değil. Hakkına razı olan, taksime razı olan en zengin insan. İki. Üçüncü nasihat efendim. Ve ahsin ila carike, bak şimdi bunlara çok dikkat edin. Ve ahsin ila carike tekün müminen. Sen komşuna ihsan et. Komşuna ihsan et. Tekün müslüman, tekün müminen. Bak mümini ne zaman söylüyor efendimiz. Sen komşuna ne zaman ihsan edersen o zaman müminsin. Ne demek bu yahu? Nasıl bağlıyor din bizi birbirimize? Ama biz birbirimizden ilgiyi kestikten sonra Müslümanlığı ne kadar arayacağız birbirimizden? Ne kadar arama hakkımız var? Allah affetsin cümlemizi. وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لَنْفْسِكِ Dördüncü nasihati. Sen nefsin için neleri seviyor istiyorsan komşun için ve kardeşin için de onları istemek vazifendir. Tekün Müslüman, bunu yaptığın gün Müslümansın sen. Bunu yaptığın gün Müslümansın için. Ne kadar güzel. وَلَا تُكْسِدُ تُصْدُحْ Çok da gülme. Çok da gülme. فَاِنَّ كَسْرَةُ تُصْدُحْ تُمِي تُلْقَدْ Çünkü çok gülmek kalbin ölümüne vesile olur. Çok gülmek nedenle ilgili olur. Sen kısa fa sahibi. Yaşamak bunlardan. Tirmizi Hazreti rivayet etmiş vardı. Hazreti İbni Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Hayrul Eshab. Ah kardeşlerin en hayırlısı. Hani bir nasıl tabir edeceğiz bunu? Hepimiz kardeşiz de şimdi bölümler var ya. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi bir cemiyet olmuşuz. Bunların en iyisi hayrul ashab. İndallah hayrun li sahibihi. Komşusun o arkadaşlarına en hayırlı olan insan indi ilahide en hayırlı ashabdır. Ve hayrul ciran komşunun da en hayırlısı indallah hayrun li carihi. Komşusuna hayırlı kimse o da komşunun en hayırlısıdır. Bazı insan şimdi ev alırken komşuya bak derler. Komşuya bak. Öyle al evini. Şimdi Allah Azze ve Celle iki tane ev var insanda. Birisi dünyada, birisi de mezarlıkta. Dünyadaki ev baktın ki adam geçinilmiyor. Satarsın. Kirasıysa bırakırsın. Başka yere gider kurtarırsın yakayı. Fakat mezarlıkta nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Hayırlı komşuların arasına girebilmenin, hayırlı insanların arasına gömülebilmenin çaresine bak. Ama şimdi sırayla nereye isterlerse oraya koyacaklar seni. Kaderin neyse o çıkacak kaşığında. Yalnız şu kaderi var. Şimdi bizim eski mezarlıklarımızı hepiniz bilirsiniz. Bugünkü mezarlar da medar-ı iftihar. En iyi parktan daha güzel. Oo, hepsi mermer, parıl parıl ötüyor. Çiçekliklerin enva çeşidi içerisinde. Medine-i Münevvere'de malum gittik. Burada bakı diyorlar. Buranın mezarlığına. Burada peygamberimizin ashabı yatıyor. Ezvacı validelerimiz, peygamberimizin çocukları filan, kızları filan hep burada. Diğer bir cümle ehli Medine orada. Bilmem bakı denilen mezarlığın büyüklüğü bizim caminin belki şu avlusuyla beraber 3'ü veya 4'ü. Veya 5'e kadar bir büyüklükteki yeri duvardan çevrilmiştir. Burası bütün ehli Medine'nin 1000 küsur seneden beri olan mevzaları da orada, oraya gömerler. Şimdi bizim önümüze delil düştü. Gezdiriyor bizi mezarlık şeylerini. İşte burası peygamberin kızının olduğu yer, burası işte oğlu İbrahim'in olduğu yer, burası işte Hazreti bilmem şunun değeri falan hepsini sayıyor. Götürdü bir yere. Bilenleriniz var. Burası da Hazreti Osman'ın dedi mezarıdır. Hazreti Osman biliyorsunuz peygamberimizin 2 kızını alan damadı. Biri vefat etti, diğerini de verdi peygamberimize. Damadı Resul. 2 tane kızını almış. Hulefada almış. Hazreti Ömer'den sonra halife de oldu. 10 sene, 11 sene mi ne? Bu da halifelik yaptı ümmeti Muhammed'den. Fakat bu insanoğlu çok acayip bir mahluk. Adamı muhasıraya aldılar. En nihayette şehit ettiler. İşte oraya da gömdüler. Uzatmayalım işi. Nasıl bileceksin orada Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın mezarıdır orası diyerekten? Hiç bilmeye imkan yok. Dümdüz. Nasıl herkesin mezarı dümdüzse, o da öyle dümdüz. O delil olan diyor ki işte burası Hazreti Osman'ın mezarı diyor. Biz de ruhunu okuyoruz pekala. Göstermese kimse bilemez. Dedim ki ya bunların önüne birer tane lavha koysanız da hiç olmazsa bu Hazreti Osman'ın lavhası bir şeysidir, bu şunundur. Hiç böyle delil eder lüzum kalmadan herkes gider okuyacağına okur. Yo olmaz dediler. Bu askerler var başlarında ya. Olmaz dediler. Böyle. Bilmez. Ama ne birçok şeysi var şimdi. Öldü. Öldükten sonra insanın ne meziyeti var yani? Ölünceye kadar apartmanın olsun, evin olsun, malın olsun bir şey. Fakat öldükten sonra artık ne meziyet vardır ki ona böyle kubbe yapılsın, efendim çok paralarla, o müzeyyen taşlarla süslenilsin. Bitti. Hayat bitti artık. Onun artık orada leş, laşe dedikleri vücudun çürüme hali var. Onu 40 gün sonra, 50 gün sonra hatta 1-2 ay sonra git aç, yanına sokulundan. Fena halde afin etmiş, doyulmuş, perişan olmuş. Bunu süslemekte ne var yani? Bu biz gavurlar ne yaparlarsa hemen onların hep böyle yaptıklarını yapmak için mi yaratıldık yani? Allah affetsin kusurumuzu. Ama şimdi bu mezara sen mezarını yaptıramayacaksan oraya seni gömdürmezler de. Ben yaptıramayacağım dedim mi? Yok git nereye gömersen gömdürecekler. Buraya burasını yaptırabilirsen gömdürürsün. Para vereceksin alacaksın. Bu kadar da para vereceksin yine. Yapı parası öyle olacak. Ama yazık değil mi? Gel bir hayra bu paraları harcasak şimdi mezarlıklarda kim bilir kaç mezar yatıyor. O mezarların paralarını üst üste beşer onar biner liradan hesap etsek ne kadar milyon para orada gömülmüş toprağa. Yazık değil mi efendim? Yazık değil mi? İnsanın bir lirası düşünce acıyor. Biz bugün muhtaç bir milletiz. Bu kadar paramızı oraya gömmekte ne mana var yani? Faydası mı var? Gökte tayyaremiz yok. Denizde vapurumuz yok. Şurada bunumuz yok. Hep bunları alem bize verecek de biz de kullanacağız. Böyle iş mi olur yani? Allah intibahlar nasip etsin cümlemize. Şimdi demek Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a Efendimizin verdiği nasihatı bildiğiniz birisi maharimden sakınmak. İkincisi Allah-u Teala'nın taksimine razı olmak. Üçüncüsü komşuya ihsan etmek. Dördüncüsü komşu için ne istiyor, canın için ne istiyorsan komşu için de aynı şeyi istemek. Sonra gülmeyi de pek bu kadar yapmamak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömürlerinde katliyen gülmemişler. Ancak tebessüm buyurmuşlardır. Şimdi Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ile Hazreti Ayşe validemiz ikisi birden rivayet ediyorlar. Diyorlar ki kalu, kale, kala ikisi dediler ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem ikisi rivayet ediyorlar. Mâ zâle Cibril aleyhisselam yusîni bil cah. Diyor ki Cenab-ı Peygamber, Cebrail aleyhisselam bana o kadar ısrarla üzerinde durdu ki, komşu hakkı üzerinde Cibril aleyhisselam o kadar ısrarla durdu ki, ben zannettim ki, hatta zanantü ennehu seyyüverisü, neredeyse mirası yapacak komşuyu. Komşunun komşuya mirasçı olacağı dereceye kadar Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında ısrar da tembihatı bulundu. Komşu hakkı. Kâle şey Ebu Muhammed bin Ebi Cemre. Hifzul car. Şimdi bu bunlar bitti. Şimdi bu zat şarih olan kitabın sahibi diyor ki hifzul car komşu hakkının muhafazası min kemalil iman imanın kemalindendir. İmanın kemalindendir. Komşu hakkı şimdi aşağı doğru da gelecek ya. Şimdi burada şu ufacık bir şey yapıldı buraya. Şu camiyi İskender Paşa kendisi yaptırmış. Belki etrafında neleri de varsa onları da yaptırmış. Bu. Eğer bugün bize kalırsa bunu toplamak için, yapmak için bütün İstanbul'u seferber yapıyoruz. Şu ufacık bina için memleketin kaç tarafından yardımlar bekledik istedik. Aman sen de gayret et, sen de gayret et. Neden? Komşu yapmıyor yardımını. Komşunun vazifesi bunu yapmak. Başkasında değil. Her memleket buraya geliyor, Trabzon'dan geliyor, Sivas'tan geliyor, şuradan geliyor. Aman biz bir cami yaptıracağız, bize de yardım. Canım senin memleketinde kalmadı mı adam? Trabzon neresi, Sivas neresi, Erzurum neresi? Geliyor burada yardım istiyor. Hayır, yapalım ama senin memleketin ne oldu? Öldü mü oranın insanları? Fakir efendim. Fakirliğine göre yap sen de. Ama Nedense işte. Hani o adam gelmiş de esbab istemiş de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin komşun yok mu demiş. Sana bir esbab verecek kim komşun mu yoksa da daha oradan kalktın da geldin şimdi benden esbab istiyorsun. Senin memleketinde adam mı kalmadı da geldin şimdi buradan yardım istiyorsun. Allah affetsin cümlemize. Diyor ki şimdi hıfzul car min kemalil iman. İmanın kemali komşuya olan hukuklara riayetledir. İman. Ve kâli ehlül cahiliye. Peygamberimizden evvelki o cahil devrin insanları da yuhafizun aleyh. Buna riayet ediyorlar. Cahiliyet devrinin insanları da bu komşu haklarına kadar son derece riayetkar idiler. El ihsan uleyh bi hasebi taka. Herkesin gücü yettiğin nispette komşusuna ihsanda bulunur. Kel hediye. Evet, bu adam zekata muhtaç değil. Fakir de değil ama kel hediye. Hediye de caiz değil yani. Yo. Ne diye vereceğim ben ona hediye? Bak. Ve selam. Selamın için vermiyorsa de hediyeye para harcayacaktır. Verme. Senin oldu. Fakat selama ne zararı var? Para pul da yok. Bir selam vermek, sünnet almak farz diyorlar. Cevabı da ona göre artık oluyor. İkincisi, ve talakatul veç, güler yüzle karşılaşmak. Mümin mümini daima güler yüzüyle, asık suratla değil. Yüzüne baksan bin parça olur insan. Selam vermek istesen veremezsin. Çok asık bir surat var. Mağrur, kendini beğenen bir insan. Bu talakatul veç'i yapamaz. Efendimiz de bunu arıyor. Ve tefakkud halihi. Komşunun halini araştırmak. Komşu halini araştırmak da vazifemiz. O gelip bize söyleyemez bazı. Bazı insanlar çok şey olurlar. Utanacak olur. Sıkılır. Kuru ekmeğe razıdır. Kendinin halini başkasına duyurmak istemez. Bunu senin anlaman lazım. Senin idare etmen lazım. Ve meavenetu fîmâ yahtâcu ileyh. İlâ gayrı zâlik. Buna benzer muhtaç olan şeyleri herkes araştırıp bulacak. Sen araştıramıyorsan bir araştırıcı koyacaksın. O araştıracak, bulacak. Ona göre o da verecek. Ve kef esbâbül ezâ. Asıl mühim olan şimdi. Ve kef esbâbül ezâ. Ona vakı olacak ezaları önlemek. Ona vakı olacak ezaları önlemek. Mesela Allah aşkına bir insanın bir kusuru olur da o kusuru böyle yayıcılar vardır. Yerin kulağı var derler. Her tarafa yaymaya çalışırlar. Bire de 10 kataraktan. Ya bunu sus, ayıp, terbiyesiz, böyle şey olmaz. Bir daha duymayayım senden diyerekten onu men etmeye çalışacak. Hissiyete ve maneviyete. Bu zarar ister maddi ister manevi. Fakat nefa bak şimdi. Fakat nefa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el imane ammen lem ye'men cârhu bebâke. Resul-i Ekrem imanı nefyetti. Komşusu bunun ezasından emin olmayan kimselerden. Ha senin nefyedip de bir sütün seni gavur yapmıyor ama yani şeysiz hale getirmiş. Bu hareketsiz halde bir insan. Eli tutmaz, ayağı tutmaz. Hiçbir şeysi yok. Böyle bir halde. İman var üzerinde ama bu halde böyle. Onun için içki içen bir insanın iman sırtından ayrılır, çıkar. Gömlek sırtından çıkardığın gibi. Başı ucunda bekler. Ta o içkinin şeysi bitince tekrar iman yerine döner derler. 40 gün tövbesinin kabulüne şey yapmışlar. Olmaz demişler. Bu kadar böyle imana zarar verici şeylerle beraber bugün en basit olan komşu hakkına riayetsizlik de efendi insan yani bak şimdi zenginin zararına bak. İnsan zenginleşti mi? Bir yanı başında onun gurur denilen bir şey insan üzerine tabiatıyla geliyor. Zenginleşti miydi? Varlıklaştı mıydı? Evini beğenmiyor, etrafını beğenmiyor, komşusunu beğenmiyor, evin mobilyasını beğenmiyor, işini beğenmiyor. Yükseldikçe zamana göre o da zamanın adamı olmaya çalışıyor. O zaman fukarası, zuafası nasıl ezildiğini sen tahmin et galiba. Kapısına gitsen içeriye almaz. Söylesen sokmaz, dinlemez. Çünkü sen benimle muhatap da olamazsın der. Ve enne edrarahu minel kebair. komşuyu zarara sokmak, komşunun zararına hareket etmek minel kebair, günah-ı kebairdendir. Adam öldürmek nasıl günah-ı kebair ise, rakı içmek nasıl günah-ı kebair ise, hırsızlık nasıl kebair ise, komşuya ezada israr böyle kebairdendir demiş. Ama dedim ya, demin insanın alıştığı bir huy var. Çocukluğundan beri onu ona göre yaşamış, büyümüş. Yaş 50 olmuş, 60 olmuş, 70 olmuş. Fakat o huy ile yetişmiş. Şimdi dinlemiş, hiç faydası yok. Hiç faydası. Bu alıştığı huy bununla beraber deneşir tahsisidir. Temizler derler ya. Kötü huyların temizlenme yeri deneşir tahsisidir derler. Onun için çocukluk devresinden itibaren insanın bunlara alışması ve yapması lazım. Bununla beraber ve kezalikel fasık, fasık faciller de burada buna dahil. Şimdi komşu hakkında diyor ki fi kurbil evvab, en yakın kapı hangi kapıysa komşunun en evvel hak bunundur. İki tane komşu çağırmışlar Hazreti Ayşe Validemiz'e, soruyor galiba birisi. Ya Resulallah, hangisine icabet edeyim, ikisi de komşu. Çağırdılar bu akşam, biz de çorba içelim diyerekten. Hangisi sana kapı cihetinden yakınsa ona icabet edeyim. Onu atlayıp da ötekine gitmek haksızlıktır. Kâlet Ayşe radıyallahu anh. Kultu ya Resulallah. Şimdi Hazreti Ayşe validemiz diyor. İnnedî cârayn. Benim iki komşum var ya Resulallah. Fîle eyyühüme ehda. Bunların hangisine daha önce ben bir şey hediye vermek isterim? Kâle akrabuhuma minke bâben. Sana en yakın kapı hangisiyse, min kapısıysa ona ver. İnnel akrab yara ma yedhulü beyte carihi min hediyetin evgâle. Çünkü yakınında olan komşu senin evine geleni gideni herkesten daha ziyade o görür. Ne getirdin, ne götürdün? Evine en ziyade o vakıftır. Binaenaleyh en evvel ona vermek lazım. Sonra maazallah komşu bir sıkıntıya olsan ta bilmem neredeki komşuya sesleninceye kadar yanı başındaki komşu, komşu koş koş koş, ne var, yangın var, hırsız var, bir şey var, en evvel senin evine koşacak yakınındaki komşudur. Binaenaleyh onu memnun et ki öyle bir feryat olduğu zaman da imdadına koşsun senin. Şimdi Hazreti Ali kerremallahu veçhe bu komşuyu tarif ediyor. Bu komşular kimlerdir ya? Diyor ki men salle ma'ke salate subhi fil mescid. Sabah namazını seninle kimler kılıyorlarsa bunlar senin komşundur. İş değişti. Hazreti Efendimiz dedi. Sabah namazına kimler geliyorsa, seninle beraber namazı onlar kılıyorsa camide, onlar senin komşundur. Allah affetsin beni. Camimizde birçok kardeşlerimiz gelir. Fakat sabahleyin ben ancak üçünü beşini tanırım. Diğer komşularla hiç ilgim yok, alakam yok. Adını da bilmem, kendinin hangi evde oturduğunu da bilmem, nereli olduğunu da bilmem. Bir kardeş gelse dese ki, filan adam sizin cemaatinizden hoca efendi, nerede oturur? Bilmem kardeş. Geliyor kanka, camiye gelip görüyorum ama bilmem ki. Niçin? Ne bir kahve istemiştir, benim evimde burasıdır demiştir, ne bir sohbet etmiştir. Gelir gider bu kadar. Camideki komşu komşuymuş da biz komşularımızdan haberimiz yok. Allah affetsin. İkinci. Hakkül civar erbeûne cârem min küllü canib. Min küllü canib deyince dört tarafı. Dört taraftan 40'ar tane ev deyince şimdi iş de değişti. Bir ev var, 40 tane hane var içerisinde. Bir ev ama. 40 tane daire var içerisinde. Demek ikinci kapıya gitmeye lüzum kalmadan bir apartman yetecek adama. Yahut iki apartman yetecek adama. Çünkü her apartman en aşağı 10-20'den ibaret. 10 katı yok. İnni Abdullah İbni Ömer. Şimdi Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki. Hadi azıcık uzadı ama bitti bu da. Zübihat lehu şatim fi ehli. Evini bir koyun kesmişler. Felema ca'a. Hazreti Abdullah gelmiş. Dışarıdaymış. Kale. Ehdeytüm licarinel yahudi. Bak şimdi. Çok şayane dikkat bunlar. Benim bizim Yahudi komşuya verdiniz mi? Komşu Yahudi. Yahudiymiş komşu. bu komşu Yahudi'ye de etten verdiniz mi diyor. Allah affetsin bizi. Affetsin bizi yani. Biz birbirimize karşı bundan da mı aşağıyız yani? Hiç alakadar olmaz. İlgilenilmez. Bak Yahudi'yi, ona Hazreti Abdullah'ın demesinde mana var tabii. Yahudi'yi de komşuluktan çıkarmıyor. Bunun da bir hakkı var. Komşu hakkıdır. Müslüman olursa iki hakkı var. Çünkü la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor, camiye geliyor. Üçüncüsü bir de akraba olursa üç hakkı var. Hem akrabalık hakkı, hem Müslümanlık hakkı, hem de komşuluk hakkı. Yahudi'de akrabalık da yok, Müslümanlık da yok ama komşuluk var. Onun için ona verdiniz mi diyerekten iki defa ehdetum li canil Yahudi diyerekten iki defa söylüyor. Diyor ki semiyetü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunu söylerken Hazreti Abdullah diyor ki ben Resulullah'tan işittim ki mazale cibril yusini bil caz. Komşu için Cebrail aleyhisselam o kadar vasiyet etti ki üzerine durdu ki hatta zanentü ennehu seyverisev. Zannettim ki neredeyse mirasçı kılacak komşuyu. Bir tanecik daha. Buyuruyor ki min saadetil mer'i. Kişinin saadetindendir. Saadet. Nedir? El carus salih. Güzel bir komşu. Komşu çok oldu anlaşıldı mı? Komşunun güzeli insanın saadetinin alametidir. Mesuttur insan. Yalnız insan parayla mesut olmaz. Varlıklarla mesut olmaz. Komşun senin kötüyse fena insanın için. Öyleyse komşunun iyi oluşu, salih kimse oluşu insan için bir saadettir. Vel merkebül heni, güzel yürüyen bir hayvan. Şimdi hayvan kalmadı, güzel yürüyen bir araba. O da saadettendir insan. Evinin de araban var. İstediğin vakit binersin. Kimse incitmeden gidersin ama delicesine değil. Olur olur. Kamil kamil. 5 dakika sonra git, ne zararı var? Bak her gün giriyoruz. Dünya kadar vukuat oluyor bunlar. Deliliğin alameti. Hoppalığın alameti. Ne var 5 dakika evvel gideceksin de? Eceline mi gidiyorsun? Hadi sen öleceksin başka ama başkalarının da ölümüne sebep oluyorsun. Ne lüzum var? Bu deliliktir işte. Bu merkep, bu binek saadetten değil, şekavetten oldu. Bu binek saadetten iken kullananın kullanamaması dolayısıyla saadet değil, şekavet getirdi. Hadi kimisi hapishaneye gider, kimisi mezarlığa gider. Oldu bir felaket. Ne sebep oldu? O bizim araba sebep oldu işte. Ne yapayım? Güzel gidiyordu. Ben de sürüveriyordum. Sürüveriyordum ama karşıdan baktım bir tane geliverdi. Kaçacak yol da bulamadın. Pat küt gitti güldü. Şimdi İbni Ömer'in bir rivayeti daha var. Bu kadar diyor. İnna Allahu azze ve celle. Efendimizin buyruğu. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnna Allahu azze ve celle. Cenab-ı Hak'tan rivayet ediyor. Ve yedfe'u bil müslimi salih. Salih bir Müslüman dolayısıyla Cenab-ı Hak def eder. Salih bir Müslüman dolayısıyla Cenab-ı Hak def eder. Ammit ehli beytin min ciranihil bela. Komşu, 100 komşundan, 100 komşuya gelecek, 100 komşuya gelecek belayı Cenab-ı Hak o salih Müslüman hürmetine 100 komşudan belayı def eder. Biz öyle bir salih memleketten kovmaya çalışıyoruz hocam. Efendim sen ne yapıyorsun lan? Sümme kara ayet. Estağfirullah ayet kerim. Ve levla. Vasbül nefsiki ayetlerini okumuş. Cenab-ı Hak cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine ötürsün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarına imtisal eden, imtisal etmek ve yasaklarında da sıkınıp kaçırmak devlet şerefine ve Müslümanlıkta da olgun, kamil bir Müslüman olmak nimetin Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve müyesser eylesin. El-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين